سترواں غیبی خبر والا معجزہ آج جو آخری تھا جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے وہ صحیح بخاری میں 3617، صحیح مسلم میں 7040 اور مشکات میں 5898. یہ بہت کرٹیکل چیز ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا، منشی کے طور پر کاتب وحی رکھ لیا. اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا، پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا. پھر اس پہ تقدیر غالب آئی، کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا، اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں نا یہ وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. ولیعوذ باللہ تعالی. ظاہر آپ امی تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے، پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے. کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا، پبلکلی ایسا ہوتا تھا. اور یہ آپ کا مورزا تھا، میں نے پچھلی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ العنکبوت میں، کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، ورنہ کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان نشان ہی نہیں تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. پھر ایسا کلام لے کے آئے کہ بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے. تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے. اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے، سنوری ہی مایاتینا فی الافاق وفی انفسین حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم زمین و آسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے. آج دیکھ لیں، سائنس اپنے عروج پہ ہے. ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف. یہ ہمارا چیلنج ہے. اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں، ہائپوتھیسز کی، تھیوریز کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. باقی مسلمانوں کا کردار اس قابل نہیں کہ لوگ اس سے امپریس ہو کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ قرآن ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے واحد معجزہ ہے دعوی نبوت کے اعتبار سے الحمدللہ. تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہے، وہی ہوتی ہے. اسی دوران وہ مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اللہ بہت بڑی پروفیسی تھی. اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا، صبح لاش بار پڑی گئی. پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو، اس کی لاش باہر نکالی ہو، حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی تھی. انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا، صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی کھود سکتے سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی، اور اسے دفنا دیا. پھر صبح اٹھے پھر لاش بار پڑی تھی. پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا. کاتب وحی تھا، کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی. تو وہ مرتد ہو گیا. تو اس حوالے سے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے. یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش اٹھا کے بڑے مار دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا، یہ غلط حرکتیں نہ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی، جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بال اسے چکنا پڑا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. بھائیو کاتبین وحی کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی اتھینٹیسٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں، پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 15-20 منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی. کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. بے شک اس الذکر یا دہانی, اللہ کی یاد دلانے والی, تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے. یہ کسی بھی کاتب وحی کے اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں ہے یہ کتاب. کہ فلاں جو ہے, یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پروپیگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں, تو میں یہ معاملہ کلیئر کر دوں, کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. یہ کتاب وہ ہے جو بھائیوں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے, کسی کاتب وحی کی وجہ سے نہیں. آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا, اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے؟ حافظ قرآن. دنیا میں اس وقت ملینز کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں, لاکھوں میں نہیں, ملینز میں. الحمدللہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ کے قریب موجود ہیں. چلیں یہ کوئی بہت ایگزیجریشن ہوگی, لاکھوں میں تو موجود ہیں, لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ. تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے. آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو حرف بہ حرف پڑھا ہے. کہاں سے دیکھ کے پڑھا ہے؟ جو سینہ بہ سینہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ, اہل سنت کے ہاں, اہل تشیع کے ہاں. ایک ہی قرآن ہے, یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے. کوئی شیعہ کا لادہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادہ ہے, اللہ معافی دے. اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, پھر بھی قرآن 2 ہو گئے ہیں. عقل کو نہیں آتا کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہے. آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھاپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ. یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھاپ رہا ہے. ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے, وہی چھاپ رہا ہے, ایک ہی قرآن ہے. اس لیے میں نے اس پہ الگ سے گفتگو کی ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ ڈیٹیل ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 115 ہے, قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت, اس حوالے سے میں نے گفتگو کر دی ہے. تو یہ معجزہ اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی کہ قرآن کیسے محفوظ ہوگا, اندازہ کریں. اور اس کا ذکر سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تحرک به لسانک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں, لتعجل به, کہ آپ اس کو اجرت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں. یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زبان اس کے ساتھ ہلاتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ آپ کام نہ کیا کریں. انا علینا جمعہ وقرآنہ, یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر, اس قرآن کو پڑھانا ہی ہمارے ذمے ہے. فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ, جب قرآن آپ پر پڑھا جا رہا ہو ہماری طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, تو آپ اس قرآن کی پیروی کیا کریں, اس قرآن کی پیروی کیا کریں. ثم علینا بیانا, پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان بھی کر دینا, یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے. اس لیے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کروائی اس کا نام بیان القرآن رکھا, قرآن کا بیان یعنی اس کی ایکسپلینیشن. کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے. اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے, بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا, سنن نسائی میں 4072 اور 4074 نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرا, جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا, جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 116B کے عنوان سے. یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے اگر وہ توبہ کر لے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اس کی توبہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی. آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوشچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے, تو ان کا نہیں یہ بھی مثال موجود ہے, اسی سے ہی انہوں نے پلی لی. بل یہ بھی کاتب وحی تھا, مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے ایک تیسرے کاتب وحی بھی ہیں, حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما, جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ کاتب تھے, وحی کا لفظ موجود نہیں, صرف کاتب کا, خط لکھنے والے. لیکن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ میں آگے یہ دونوں حدیثیں بیان بھی کر دوں گا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق مولا ابوبکر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جنگ یمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4986 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 2220 نمبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، انہوں نے مشورہ دیا، اے امیر المومنین، صحیح بخاری 4986 مشکات میں 2220، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو ایک جگہ پہ کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا، ویسے آپ نے خود ہی لکھوایا سارا قرآن، لیکن حفاظ موجود تھے، کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ مصحف کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق پہلے تو ریلکٹنٹ تھے، بعد میں انہوں نے آپ کا مشورہ قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی اور دو جملے بولے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زید، آپ عقل مند نوجوان ہیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں. تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا، یہ وہ کاتب وحی تھے، تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری ہے، ان کو ایک کوئی ایک کمیٹی بنا دی جاتی، جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں. انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا، یعنی آپ ٹرو مومن ہیں، یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں، یعنی موسٹ ریلائبل پرسنالٹی آپ ہی ہیں، آپ کے ذمہ کیا جائے. زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم، اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پہنچا دے، تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا. اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے. بھارت انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ، اور قرآن حکیم کا یہ مصحف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے. لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے، تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جعلی کہتے ہیں، دوسری طرف جو اہل سنت ہیں وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں، بیان نہیں کرنی چاہیے. تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں، بیان تو انہوں نے کی ہیں، امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے. اور میں مولویوں کو سنتا ہوں، ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا، ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور قرآن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی، قرآن شک میں پڑ جائے گا، اور تہاڑی روٹیاں شاکش پی جان گیا، جہی ملوکیت کی تنخواہوں پہ کھانے ہو وہ شاکش پی جان گیا، اور نمک ہلالی تو تھی کرنی ہے نا جنہیں کو لے کے پہ کھانے ہو، قرآن شک میں پڑ جائے گا. جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے. وہ پائی کیڑی وہی لکھی، فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لائبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا، جو تھی مامے بڑے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دو، کمیٹی شامل کر دیتے. انہوں نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے، آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے. تو بھائی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے، قرآن کسی بھی کاتب وحی کا محتاج نہیں ہے. آپ آیات سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے، یہ سینہ بہ سینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہا ہے. اور آج بھی جب بھی اس کی اتھینٹیکیشن کی جاتی ہے پرنٹنگ پریس سے، وہ حافظ قرآن کرتا ہے، اس کے پاس وہ نسخہ نہیں ہوتا، وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ کرتا ہے. تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ، خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علیہم السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا. اس حوالے سے میں آخر میں تین حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے، تاکہ یہ معاملہ میں کاتب وحی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں، تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں. لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے. جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے. جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی, آپ کے مولویوں نے, آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی, تو انہوں نے جانو پیٹو منو کو پیٹ دو. میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتہ چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی. یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے, یہ کو میں نے تو نہیں بنائی گھر بیٹھ کے. تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا ہے. ایک ایک نمبرنگ پہ چار چار پانچ پانچ حدیثیں بھی ہیں اس میں, تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے. اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے. پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے, جن کو ہے عربی عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں, فائی عربی لکھا ہے پہلے عربی میں لکھا, اردو میں ترجمہ بھی پی ڈی ایف فارم میں اہل سنت پاک .com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B آپ کو مل جائے گا. انگلش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی. اور تو اڈل کر دی کی ہے پبلک تھوڑی ساری زبانوں میں, انٹرنیشنل پمفلٹ الحمدللہ. اس حوالے سے آپ اہل سنت پاک .com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں. 27 نمبر اس میں جو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409, صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چیپٹر کے اندر, اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں 27 نمبر پر ہے یہ. کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے. تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی, لڑائیاں کرتا رہا. اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا, اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں. تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام. مسلمانوں کو قلب تو تھا, تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے, بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈس کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں, اینج رکھایا گیا جائے کاتب وحی, منشی رکھ لیں, آپ کے لیے کتابت کر دے گا, یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی, باقی باتیں بھی مان لی. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے, یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دلجوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی جو بندے سفارشی برتی ہوئے ہیں, یہ اسی لینگویج ہے سفارشی, پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں, ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی. زید ابن ثابت کدھر گیا جس نے ساری کارنامہ کیا ہے؟ کیوں پبلک کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرح کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں؟ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا. جہل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں گیا ہے, کس نے محفوظ کیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تو اس قسم کی باتیں پبلک کو بتاتے ہیں. اینڈ پائیدی ہوئی ہے پرتی. اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا. یہ بھی صحیح مسلم میں دوسری حدیث 6628 اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B پہ 27 نمبر پہ, اسی نمبرنگ پہ میں نے یہ کٹھی ڈالی ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ کاتب وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہوئی ہے. اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا. چھوٹے بچے تھے, یعنی ہارڈلی 10 سال کے قریب عمر ہوگی اس وقت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال تھی. تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا, مجھے حضور کو کام نہ کہہ دیں. بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے, تو آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا. پھر آپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھپکی لگائی. آپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ, یعنی آپ نے کوئی خط و کتابت کروانی ہوگی. تو وہ گئے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہیں ہے جا کے. وہ تہاڈا منڈا نہیں سی بھائی, عبداللہ ابن عباس سی, وہ باہروں ہی ویکھ کے آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. حضور نے نہیں پتا کہ بھائی کھانا کھا رہے ہیں, بھائی کھانے میں نہیں ٹوکنا چاہیے. آپ نے دوبارہ بھیجا, فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ باہر سے دیکھ کے واپس آ گئے ہوں گے؟ یہ چمچے خام خواہ بیچ میں کر رہے ہیں, میں آپ آگے بتاتا ہوں. باقی اس کا طریق بھی خام خام. وہ گئے بول کا یاد وہ کھانا کھا رہے ہیں, انہوں نے جواب دیا کہ کھانا کھا رہے ہیں. اچھا جی, پھر آپ نے فرمایا, تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ, تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھانا کھا کے آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکل گیا اس موقع کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. استغفر اللہ واتوب الیہ والعوذ باللہ تعالی. تو یہ آپ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اب دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے, اچھا اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے, دوسری بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں جس سے یہ لیتے ہیں نا, کانا یکتب الوحی, کانا یکتب الوحی, آدھی و اینا ٹوٹا چک دینا اس حدیث. میں تمہیں پوری حدیث سنانا ہوں آج, اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ وہ ہمارے وہاں پہ ایک دیوبندی عالم تھے, تو انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہمارے بھائی کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے, مالک بن وائرس کی. تو ان کا اس لیے ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کانوں تک اور کندھوں تک ایک ہی ہے, انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر, یہ ایک ہی چیز ہے. میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. وہ میرے پاس لے کے آیا, مجھے کہتا علی بھائی یہ دیکھیں انہوں نے حدیث دکھائی صحیح مسلم سے. تو میں نے کہا یار کاش یہ حدیث آپ کو پوری دکھا دیتا. وہ اس حدیث کے آگے پتا کیا لکھا ہوا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے, پھر رکوع میں جاتے لگتے تو پھر دونوں کان تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. اس نے وہ پوری حدیث نہیں بتائی, وہ اتنا ٹکڑا پڑھا دیا. یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ, میرے استاد ہیں, میں اپنے آپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں, ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا ان کی کتابوں کے ذریعے, ان کی ویڈیوز اور میری پرسنل ڈسکشنز کے ذریعے. شیخ زبیر الزئی المتوفا 1435 ہجری, انہوں نے اپنی توضیح الاحکام جلد 2 میں بس یہ لکھا کان یکتب الوحی, کہ حضرت معاویہ وحی لکھا کرتے تھے. دلائل النبوہ کا حوالہ دے دیا, 2506 نمبر حدیث. اور ہمارے جہلم شہر میں بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر السنہ, اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نقل کیا وکان یکتب الوحی. میں نے اس کو مکتبۃ شاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا, وہ نکال لیا. بھائی جی کمپیوٹر سے جھوٹ نہیں مار دا, مولوی تو چھپا جائے گا کمپیوٹر سے نہیں چھپائے گا کیڑی گل پوری کی ہے. اب میں وہ پوری حدیث میں نے اس میں ڈال دی ہے الحمدللہ اپنے ریسرچ پیپر میں. میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتاتا ہوں اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں, کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر حق پر ہے پوری بات بتائیں, اس کو جسٹیفائی کریں, پوری بات بتائیں پبلک کو, پوری اپنے گاٹے فٹ ہوں دیے. اچھا اب دوسری طرف وہ بریلوی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, نہ پڑھو حضور کی گستاخی ہو جائے گی. حضرت کہتے ہیں نہیں نہیں یہ عقیدے کا معاملہ ہے, ہم ضرور بیان کریں گے. بھائی حضور کی گستاخی بڑی گستاخی ہے یا معاویہ بن ابی سفیان کی گستاخی جو ان کے زوم میں گستاخی ہے وہ بڑی ہے؟ وہ حدیث بیان کرے کہتے ہیں یہ صحابہ کی گستاخی ہوتی, پھر تم قل انما انا بشر مثلکم بھی نہ بیان کرے کرو. اور آپ یہ بھی نہ بیان کیا کرے جامعہ ترمذی سے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی حضرت عمر علیہ السلام نے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی تھی. تو یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے, کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہما. تو بھائی حضرت عمر کی گستاخی تو اہل حدیث کے ہر جو ہے وہ سٹیج سے ہو رہی ہے, اس حوالے سے نہیں, گستاخی نہیں ہے میرے بھائیو, یہ حق ہے. حق کو واضح کرنے کے لیے ظاہر ساری باتیں ہوں گی. قرآن میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دو نبیوں کے صحابی ہیں, حضرت یعقوب کے بھی, حضرت یوسف علیہ السلام کے, ان کی غلطیاں بیان ہوئی. ان غلطیوں کے بعد لان تان کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے, اہل سنت کا طریقہ یہ کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہیں ہو جاتے. سورۃ البقرہ کے تحت کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, وہ لعنت سے بچتے ہیں, وہ لعنتی لوگ نہیں ہوتے. جو سنی ہوگا صحیح وہ لعنتی نہیں ہوگا, یہ ٹنی ہے سارے. میں یہ کہوں ٹنی سن سنا کے سنی ٹنی, اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو, کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر. انہوں نے تو صرف لکھا وکانا یکتب الوحی, وہ وہی لکھا کرتے تھے. اے دسنا جناب کی لکھتے سر. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے, عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے لیے ہی آئے ہیں, چنانچہ میں چھپ گیا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. اور وہ وحی لکھا کرتے تھے. اے جی بھائی ٹوٹا بھی چکا لینا ہے. وکانا یکتب الوحی. میں گیا اور انہیں پیغام دیا, یہ الفاظ موجود ہیں دلائل النبوہ میں, میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں. کہنا جی ہو جائے باہر ہی ہو کے آگے زمکانہ ویک دے اور چمچوں کو صاف نہ کام کرو, کو کام ایسا کرو جڑا کدھر جٹنا بھی ہوگا چوٹتا کوٹتے نا مارو, سچی گل دسو. کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھارا کھا رہے ہیں. میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. پھر میں گیا پھر وہی جواب ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی. پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا. اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو, اس کا پیٹ نہ بھرے, یہ دعا دی ہے. اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں, دعا کیا دی ہے آگے الفاظ بھی دیکھیں. اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا. انہوں نے دعا نہیں لکھیا, انہوں نے کہا انہوں نے ٹیڑھ نہیں پھر کدے پڑا, یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا. مراد یہ وہ راوی حدیث کا کہنا, کہتا ہے نا حدیث کا راوی فارم جانتا ہے. اے راوی ابو حمزہ نے لکھ دیا. اور امام بھائی کی ساتھ کیا لکھتے ہیں, راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی بھرا. اے پوری گل سیجے وکانا یکتب الوحی. دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی. اب انٹرنیٹ کا دور ہے, ان ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے. آپ بےمانیاں کریں گے, پکڑے جائیں گے, بے عزت ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم کیا کس نے دی تجھے گل سنو, بجائے یہ کہ کوئی جواب دے. جواب تو ہوتا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ جناب وہ اب بات سنے ہی نا تو انہوں کیا کہنا ہے. بخاری مسلم نماز کا طریقہ پڑھو رفع الیدین اور تے کرنا پہ جائے گا. تو بھائی بخاری اور مسلم صرف رفع الیدین کے لیے نہیں ہے, یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا. یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو, اسی کی تو ذلت خواری پھر کاٹ رہے ہو. حق بات قبول کرو, جو جھوٹی بات ہے کوئی غلط بات ہے تو ہمیں بتاؤ یہ بات اس طریقے سے ہے, وہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آ جائے گی. لیکن اس طریقے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا, دشمنیاں کرنا, یہ بات کوئی غلط ہے اور آج کی پبلک نہیں آپ کو قبول کرے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی بند ہو گئی ہے. تو پائی ابھی روٹی تو لت مار چڑی ہے تو سائیں ساڑھے خلاف ہو گئے نا. پھر تو اب جسے شوق ہو ریسرچ پیپر نمبر 5B اور میرا لیکچر مسئلہ نمبر 101 ضرور سنیں. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک .com پر. الحمدللہ. بہرحال جہاں تک حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحابی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں. دیٹس آل. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صرف یہی فضیلت ثابت ہے. اب میں آپ کو بتانے لگوں پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری کی جو نمبر 1 شرح لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفا 852 ہجری, جسے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اسی طریقے سے حنفی شافعی مالکی حنبلی سب کے سب کہتے ہیں جی فتح الباری جو ہے اور امام ابن حجر اسقلانی وہ اتھینٹک شرح ہے صحیح بخاری کی. اس اتھینٹک کی جو میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگوں تاکہ آپ کو معاملہ پتہ چل جائے کہ ابن حجر اسقلانی نے اس حوالے سے ٹروتھ کیا ریویل کیا ہے. مناقب صحابہ والا جو چیپٹر ہے صحیح بخاری میں, اس میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو تین حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں صرف امام بخاری نے ان کے فضائل میں, اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ, ذکر معاویہ, معاویہ کا تذکرہ. اب یہ باب کا نام ذکر معاویہ جو رکھا گیا اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں امام ابن حجر اسقلانی. یہ میرے کامنٹس نہیں, کسی شیعہ کے نہیں, کسی ناظمی کے نہیں, کسی رافضی کے نہیں, یہ ایک سنیوں کے امام کے کامنٹس ہیں. امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, ان کے کامنٹس میں ورڈ بائی ورڈ. یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں, کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ, تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاز والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چیپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے ہیں نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے. ہم نہیں کہتے کسی کو دوست کی ہے جنتی کے ہیں, لیکن جو بات بنتی ہے امام بخاری سے فرشتہ نہیں تھی پتا, تو ہم 1400 سال بعد پتا لگی کہ بخاری میں یہ حدیث ہے سمندری, میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 نمبر، کہ جس شخص نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھ لیں تحیت الوضو کی توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. لو ہاں، کوئی قسطنطنیہ کوئی سمندری جہاز کی ضرورت نہیں، تمہیں اس بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ امام بخاری نے اس کو اس چیپٹر میں ڈالا ہے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، عقل مندوں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے. امام ابن حجر اسقلانی کے کامنٹس صحیح بخاری فتح الباری میں اس باب ذکر معاویہ والی جو حدیث آئی ہے 3766 نمبر صحیح بخاری میں، 3766 اس کے تحت ابن حجر اسقلانی کے کامنٹس سنے تو گالاں کٹ رہی ہیں تو ابن حجر نو کٹو، منو نہ کٹنا، میرا کوئی قصور نہیں ہے. چور نہ مارو، چور دی مانو مارو. امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو ابن عباس کو آ کے شکایت کی گئی کہ یہ تو ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، تو انہیں شکایت کی گئی کہ وہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں. شکایت تو انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں، ان کو چھوڑ دو، فقیہ ہیں وہ، اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یہ ہے جناب. اس میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ فقیہ اور صحابی، صحابی ہم مانتے ہیں الحمدللہ، عقل مند صحابی تھے، بہت عقل مند تھے، ہم مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ فضیلت نکلی ہے اور اس حدیث کے تحت یہ سارے کامنٹ چل رہے ہیں ابن حجر اسقلانی کے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لفظ فضیلت کے منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں، میں نے نہیں. البتہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان کرنا بطور فضیلت کافی ہے. تاہم امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام نے بھی کیا اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری، جنہوں نے جزید کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے، محدث ابن جوزی، انہوں نے من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایتیں ذکر کی ہیں. کسے کی تھیں؟ الموضوعات. یہ انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی الموضوعات میں ہے. وہ ہم بریلوی سے والا مانے، وہ کہتے ہیں موضوعات شریف، موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث. اے بھی یہ حضرت معاویہ دی بڑی فضیلت فضیلتا آئی ہیں نا، موضوعات شریف اس نے گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ ابن جوزی لکھتے ہیں موضوعات شریف، یہ موضوعات بھی شریف ہو گیا. میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق بن راہوے المتوفا 238 ہجری، جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا قول ابن جوزی نے نقل کیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. امام ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے المتوفا 238 ہجری پر ہی اعتماد کیا ہے اور حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی بھی سرکوبی ہو جائے. یہ مردود جو رافضی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے یا کافر تھے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی رد کیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے. اور امام نسائی المتوفا 303 ہجری کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے، انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق، امام نسائی کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام اسحاق بن راہوے المتوفا 238 ہجری، ان پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ذکر نہیں کی. اور پھر امام حاکم المتوفا 405 ہجری کا بھی قصہ اسی طرح ہے. امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا. یہ ہے بڑی کریٹیکل بات جو امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری نے نقل کی ہے. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. تو امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری نے کچھ دیر تک سر جھکائی رکھا. یہ میں ان کے جواب دیا پتر ہوں، کدھر گستاخی نہ ہو جائے تو سوچتے رہے تھوڑی دیر تک، یا کوئی ایسا جملہ بولوں کہ وہ سب کچھ کمپریہنسو ہو. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا، میرے بیٹے خوب سمجھ لے، سیدنا علی بن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے، جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے مقصد کی برآوری کے لیے موضوع پایا، جو کہ ان سے جنگیں کر چکا تھا۔ چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے، یہ ابن حجر سکرانی لکھتے ہیں کہ یہ احمد بن حنبل نے جو کہا نا کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا، تو ابن حجر اس پہ کامنٹس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا، اس میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت زیادہ آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی اسنادی اعتبار سے اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے، کیٹاگوریکل ڈنائی۔ اسی لیے امام اسحاق بن راہوی امام نسائی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے بھائیو وہ ساری چیز۔ البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں، میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے، مشکات میں بھی موجود ہے 2278 جو مسند احمد میں بھی ہے، اور اکثر گیتار القادری صاحب اسے وہ میلاد کی محفل کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں صحیح مسلم اور مسند احمد کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو، تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو، تو ان کا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے، تو انہیں کس لیے پیدا کیا، یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی۔ تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف روافض کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی فضیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یزید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل جعلی چیز طریقوں سے۔ جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں میلاد کی محفل منا رہے تھے، اس میں کہیں میلاد نہیں لکھا بھائی میرے، وہ تو شکر ادا کر رہے تھے، جیسے یہاں ہم درس قرآن کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے تھے، میلاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے۔ تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے زن نکالتا ہے، حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے، صحیح مسلم 6857 نمبر، مشکات میں بھی 2278 نمبر موجود ہے۔ بھارت صحابہ کرام ایک لیول کے سارے نہیں تھے، اس میں کئی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن میں سکپ کرتا ہوں۔ میرا مسئلہ نمبر ہے 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں، جسے شوق ہو وہ پونے دو گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک .com پر۔ اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے، سب کو بخش دے، آمین۔ یہ دعا، اور پھر ساتھ ہی ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ، اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی، کوئی کینہ نہ رکھنا، جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا، اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے، ورنہ میں اس میں آپ کو ایک اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر، علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں۔ صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں، حضرت وحشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول، یہ بخاری شریف ہے، کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا، وحشی والے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں اس کے اسلام لانے والے واقعے میں، تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نے، کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ۔ اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے، چچا بھی لگتے تھے، تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا۔ تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں، وہ کس منہ سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں، اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، جو وحشی کے لیے رؤوف الرحیم تھے، انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے، تو اب لگائیں فتویٰ کہ آپ ان کے دل میں بغض تھا وحشی کا؟ نہیں، بغض نہیں تھا، بس آپ کو تکلیف ہوتی تھی میرے سامنے نہ آئے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفائے راشدین کو تکلیف دی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو، اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے، یہ بھی بالکل جعلی بات ہے۔ وہ 70,000 لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں، جن میں حضرت عکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں، اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں۔ یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھ لیا بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا، ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، مدعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، اور آپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا، خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا تو سیدھا جنتی ہے، اسی بھی یہ کہنا تھی۔ آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، جبکہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے۔ ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی سی بات میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ ہم کسی کو جنت کی گارنٹیاں نہیں مار سکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے۔ یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ ہوں یا اصحاب شجرہ ہوں یا اصحاب بدر ہوں، ان کا معاملہ الگ ہے، باقی بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا، میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا، ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک .com پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔